ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्वशाकीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण अजात शत्रु ब्राह्मण के विस्मय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें मीमांसक की ओर से कहा गया यदि उपनिषद वाक्य प्रमाण होते हैं एकत्व जीवात्म परमात्मा ऐक्य प्रतिपाद में तात्पर्य रखते हैं तो कर्मकांड के साथ विरोध होगा। कर्मकांड अनेक को लेकर के चलता है, अनेक क्रिया, अनेक कारक, अनेक फल, क्योंकि कर्ताओं का भिन्न भिन्न फल की इच्छा है। कोई पशु चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई स्वर्ग आदि चाहता है, कर्ता अनेक हैं। अन्य साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के साधन होंगे, कारण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक भिन्न भिन्न होंगे। क्रिया कर्म के स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता है, एक ही प्रकार का कर्म सारे कर्म नहीं होते। तो अनेक को लेकर के चलने वाले कर्मकांड हैं, और एकत्व तो प्रतिपादन यदि प्रामाणिक हो जाए ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यर्थ हो जाएंगे। तो कर्मकांड पर वाक्य अप्रमाण हो जाएंगे, इसलिए वेदांत वाक्यों को प्रमाण नहीं मानना चाहिए। ये मीमांसकों का तर्क है। दूसरा तर्क ये उनका है, वो स्वार्थ विघातक भी है, अपनी सृष्टि आदि बताना है, सदैव सौमेदग्रह आश्रित आदि बता के एक दिखाना फिर अनेक दिखाना, अपने सृष्टि का विघातक भी होगा। एकत्व तो होगा तो सृष्टि कहाँ से रहेगी, द्वैत कहाँ से आएगा, स्वार्थ विघातक भी है। इसलिए वेदांत वाक्य उपनिषद जन्य जो ज्ञान होता है वो तो प्रामाणिक नहीं है, हम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान है प्रामाणिक नहीं। ये मीमांसकों का तर्क हुआ। उसका उत्तर देना चाहते हैं सिद्धांति, सिद्धांत थी एक सिद्धांति। अब आते वेदांति आकर के बोलते हैं, मीमांसकों को कहते हैं ना भाष्य में कहा उक्तोत्तरत्वात्, इसका उत्तर पहले दे चुके हैं भाष्यकार, ऐसे कहते हैं उक्तम उत्तरम यस्य, जिसका उत्तर पहले दे चुका स उक्तोत्तर बहुगुरी समास है, उसमें तस्य भाव तस्मात ऐसा होगा, माने उक्तोत्तरत्वात् जिसका उत्तर पहले दे दिया जा चुका है। कहाँ दिया गया, 229 पृष्ठ भाष्य में कहा, ये क्या कहा था वहाँ, एकमेव अद्वितीयम तत्वमसी नेति नेति अनंतरम अवाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यार्थ विज्ञान समकालम एव सर्वाकांक्षा निवृत्ते, ऐसा शब्द से कहा था। जिस काल में ऐसा ज्ञान होता है, कैसा ज्ञान होता है, एकम एव अद्वितीयम, एक ही है, स्वगत सजातीय विजातीय भेद से रहित है, एकम एव अद्वितीयम तत्वमसी, तुम वही हो। नेति नेति ये नहीं, ये नहीं, निषेध के द्वारा जिसका परिचय कराया जाता है जिस आत्मतत्व का, अनंतरम अवाह्यम, जिसको भीतर बाहर कहना बनता नहीं, व्यापक है, परिच्छिन्न वस्तु भीतर बाहर होता है, भीतर और बाहर परिच्छिन्न में व्यवहार होता है, अपरिच्छिन्न है, ऐसा ब्रह्म है इत्यादि वाक्यार्थ समकाल में, यह जो वाक्य का अर्थ जिस काल में वाक्य बोला जाता है उसका अर्थ समझेगा सामने वाला, उस काल में ही सबके सब सर्वाकांक्षा निवृत्त, कर्मकांड की आकांक्षा भी निवृत्त हो जाती है, हाँ सृष्टि आदि की आकांक्षा भी निवृत्त हो जाती है, जब एकत्व में बैठेगा उस काल में किसी भी प्रकार की आकांक्षा वाली इच्छाएं समाप्त हो जाती है, कोई इच्छा नहीं रहती है। इसलिए वेदांत वाक्य अप्रमाण नहीं है, प्रमाण है, उक्तोत्तरत्वात् करके ही कहा, वहाँ ऐसे शब्दों से कहा था, 229 पृष्ठ में कहा था ये बात। तो उस सभी आकांक्षाएं जितने भी इच्छाएं समाप्त तो हो जाती है उस काल में, जो एकत्व ज्ञान होगा जिस काल में होगा। हाँ ये जो कर्मकांड आदि हैं सृष्टि आदि है वो पूर्व पूर्व की बात है, एकत्व ज्ञान होने से पहले की चर्चा है ये। एकत्व ज्ञान काल में सब आकांक्षाएं समाप्त तो हो जाती है, कर्मकांड कोई कर्म क्या क्या करेगा, वहाँ साधन ही नहीं उसके पास, कुछ नहीं। ये कहा उक्तोत्तरत्वात् करके सिद्धांत ने कहा। ये दो नंबर की टिप्पणी में कहा उक्त यदि ज्ञानकांडम न अफलम, ज्ञानकांड अफल नहीं है, निष्फल नहीं है, नापि अन्य शेष, अन्य का अंग भी नहीं है वो, कर्मकांड का अंग भी नहीं है। मीमांसक कहते हैं ज्ञान कांड को उपनिषद वेद है, अप्रमाण मानना तो ठीक नहीं है, किंतु कर्मकांड में कर्ता के रूप से उपयुक्त होता ही है, तो उसकी प्रशंसा के लिए तत्वों से आदि बोल दिया जाता है जीव को, क्यों कर्मकांड कर्म करने के कर्ता की आवश्यकता है तो जीव की तो आवश्यकता है, उस रूप से उपनिषद को लगाया जाता है, स्वतंत्र रूप से उपनिषद का फल नहीं है। अन्य शेष है, अन्य का अंग है उपनिषद वाक्य, माने कर्मकांड का अंग है वो, ऐसा मीमांसकों का कहना है, उसका खंडन करते सिद्धांति ठीक टिप्पणी में कहा ज्ञान कांडम, जो उपनिषद कांड है ज्ञान कांड है वो, न अफलम, अफल नहीं है, निष्फल नहीं है, और नापि अन्य शेष, अन्य शेष अन्य का अंग भी नहीं हो, कर्मकांड का अंग भी नहीं बनता हो, इति संबंध ग्रंथादो उक्तम इत्यर्थ, संबंध ग्रंथ आदि में ऐसा कहा था, जो संबंध भाष्य शुरू में पढ़ा था वृद्धारण्य में, उसमें ऐसा कहा था, ये कहा तथा जो वार्तिके, वार्तिक में इसी बात को कहते हैं, ब्रह्मास्मिति धियो जन्म समकाल विमुक्तता यतो नु भूयते साक्षान्नानर्थक्यं भवेत् ततः वस्तुमात्रावसायित्वं संबंधे प्राक् प्रपंचितम् यतो तो नोपसे नोपनिषदाम अन्यार्थत्वं कथञ्चन इति, ऐसा वार्तिक में एक बात बताई है, ब्रह्मास्मि इति धियो जन्म समकाला यतो अनुभूयते विमुक्तता अनुभूयते साक्षात विमुक्तता अनुभूयते कहते हैं, हम ब्रह्मास्मि, ये जो बुद्धि वृत्ति के जो जन्म होगा, ऐसे वृत्ति जब उदय होगी, धी माने वृत्ति बुद्ध अंतकरण की वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि, जैसे मैं देह हूँ ऐसी वृत्ति है अभी, इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति उदय काल हो, उदय काल में ये कहते हैं, ब्रह्मास्मि इति धियो ब्रह्मास्मि, मैं अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जो बुद्धि है उसके बुद्धि के समकाला साक्षात विमुक्तता, ये तो अनुभूयते साक्षात विमुक्तता, मुक्तत्व के अनुभव को होता है, किया जाता है, जिस काल में अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होता है, बुद्धि बनती है, उसी काल में साक्षात मुक्तत्व का अनुभव होता है, इसलिए विमुक्तता भवेत कहा, ये कहते हैं ना अनर्थक भवेत, इसलिए ये उपनिषद वाक्य अनर्थक नहीं हो सकते हैं, ततः इस कारण से उपनिषद वाक्य अनर्थक्य, उपनिषद वाक्य में अनर्थक्य नहीं है, क्यों, जिस काल में अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि बनती वृत्ति बनती है, उसी काल में ही साक्षात वो मुक्त हो जाता है, मुक्त बनता है आदमी को, इसलिए ऐसा अनुभव होता है, मैं मुक्त हूँ ऐसा ज्ञान होता है, अनुभव होता है, इसलिए उपनिषद वाक्य अनर्थक नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। और बोलते हैं वस्तु मात्रा वसायित्वम संबंधे प्राग प्रपंचितम, आत्मज्ञान जो होता है ना, अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होगा वो ज्ञान वस्तु मात्र में परिवसान होता है, आगे क्रिया नहीं उसमें, हाँ स्वर्ग काम ये जे तो वाक्य जो बोलेंगे वह वस्तु मात्र में प्रवेशान है, आगे क्रिया करनी पड़ती है, स्वर्ग चाहने वाले को वाक्य सुनने मात्र से काम नहीं होता, वाक्य अर्थ ज्ञान हो गया, स्वर्ग चाहने वाला याग करे वाक्य का ज्ञान हो गया, इतने से स्वर्ग मिलेगा, आगे कर्म करना पड़ेगा, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है, वाक्य अर्थ ज्ञान होने मात्र ही वही फल है यहाँ, आगे उसके लिए आगे कोई कर्म नहीं यहाँ, ये कहा वस्तु मात्रा वसायित्वम संबंधे प्राग प्रपंचितम, संबंध ग्रंथ में शुरू में जो वृद्धारण्यक का संबंध ग्रंथ आया था उसमें पहले प्रपंच के विस्तार किया है, वस्तु मात्र परिवसा ही होता है आत्मज्ञान, आगे ज्ञान होने के बाद क्रिया कोई आगे कोई कर्म शेष नहीं रहता, वस्तु मात्र परिवसा ही समाप्त हो जाता है, ऐसा ये प्रपंच प्रपंच किया कहाँ संबंध ग्रंथ में, यह तो अतः इसलिए न उपनिषदाम अन्यार्थत्वम कथन जाना, इसलिए उपनिषद जो है ना अन्य किसी के लिए नहीं हो सकते, मैंने उपनिषद कर्मकांड के अंगादि नहीं हो सकते, पूर्व मीमांसक यही बोलते हैं कि वेद है उपनिषद भी वेद है, उसको अनर्थक कहना ठीक नहीं है, स्वतः अनर्थक है, कर्मकांड के अंग रूप से सार्थक है, क्यों कर्मकांड में कर्म करने के लिए कर्ता की जरूरत होगी, कर्ता को उपनिषद बताएगा, इसलिए अंग रूप से उसका प्रयोजन होता है, ये बोलते हैं ऐसा नहीं है, स्वतंत्र फल वाला है, जब अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति बनती है उसी काल में ही अपने को मुक्ति का अनुभव साक्षात अनुभव होता है, आगे कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता, ये वार्तिककार ने बताया है। भाष्य में कहते हैं प्रमाण से ही प्रमाणत्व अप्रमाणत्व वा प्रमा उत्पादन अनुत्पादन निमित्तम, जो प्रमाण जो माने जाते हैं ना, प्रमाण में जो प्रमाणत्व है कि अप्रमाणत्व है, इसके बारे में क्या प्रयोजक क्या होगा, किसको प्रमाण मानना किसको अप्रमाण मानना। प्रमाण से ही प्रमाणत्व अप्रमाणत्व, प्रमाण में प्रमाणत्व है या अप्रमाणत्व है, यह क्या प्रमा उत्पादन अनुत्पादक निमित्तम। यदि ज्ञान का उत्पादन प्रमा की उत्पत्ति करते हैं तो प्रमाण है, और प्रमा की उत्पत्ति नहीं कर सकते तो अप्रमाण है। ये प्रमाण है या अप्रमाण है, इसके लिए प्रयोजक क्या है, प्रमा की उत्पत्ति या अनुत्पत्ति। प्रमा की उत्पत्ति और ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो प्रमाण हो वाक्य, और जिससे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी अप्रमाण है। यह है प्रमाण से ही प्रमाण, उपनिषद में चर्चा चल रही, उपनिषद को अप्रमाण बोल रहे हैं वो मीमांसक लोग, उसके ऊपर सिद्धांत ही बोल रहे हैं। प्रमाण में जो प्रमाणत्व तो है वह प्रमा उत्पादन और अनुत्पादन की अपेक्षा से है। यदि प्रमा उत्पादन करे तो प्रमाण है, और प्रमा उत्पादन नहीं करते तो अप्रमाण है। यही है, अन्यथा यदि प्रमा उत्पादन किए बिना भी प्रमाण मानने पर, यदि प्रमा उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकता इस वाक्य को प्रमा मानने पर, क्या होगा, स्तंभादि नाम प्रामाण्य प्रसंगात शब्दादो प्रमेय। शब्दादि के ज्ञान में स्तंभादि को भी प्रमाण मानना पड़ेगा। यदि प्रमा उत्पन्न किए बिना भी प्रमाण माना जाता है तो खंभे आदि जो होते हैं घरों में, शब्द ज्ञान के लिए प्रमाण मानना पड़ेगा, होता है क्या, नहीं होता। क्यों, प्रमा उत्पादन न करे तो वो प्रमाण नहीं माना जाता। वेदांत वाक्य प्रमा उत्पादन कर सकते नहीं करते बाद में कहेंगे, अभी तो यह कि प्रमाण का लक्षण बता दिया, प्रमा उत्पादन करे तो प्रमाण समझना, और प्रमा उत्पन्न नहीं करे तो प्रमाण नहीं। जैसे स्तंभादि में यदि प्रमा उत्पन्न न करने पर भी प्रमाण मानेंगे तो स्तंभादि को भी शब्दादि के ज्ञान के प्रति प्रमाण मानना होगा, मैंने प्रमा उत्पादन के बिना भी प्रमाण मानने पर तो स्थिति आएगी। ये कहा टिप्पणियां हैं तीन चार, है ना, तीन चार पांच, तीन में कहते उक्तम स्मारयित्वा, जो पूर्व में कहा था प्रमाण के बारे में, प्रमा के बारे में स्मारयित्वा, उपनिषद प्रामाण्यम प्रमाण अप्रमाण लक्षण तदा। उपनिषद में प्रामाण्य कहने के लिए, उपनिषद में प्रामाण्य है अप्रमाण नहीं कहने के लिए, कि प्रामाण्य प्रमाण प्रमाण अप्रमाण लक्षण तावत, पहले प्रमाण और अप्रमाण का लक्षण बताना चाहते हैं सिद्धांत, क्योंकि उपनिषद में प्रामाण्य कथन करना है। उपनिषद वाक्य प्रमाण है या अनर्थक अप्रमाण निष्प्रमाण नहीं है, इसके लिए पहले प्रमाण का स्वरूप बताते हैं, किसको प्रमाण मानना किसको अप्रमाण मानना। यदि प्रमा उत्पन्न करते हैं तो कोई भी वाक्य प्रमाण माने जाएंगे, और प्रमा उत्पन्न नहीं करते हैं तो अप्रमाण माना जाएगा। यही है, ये कह रहे हैं टिप्पणी में ही बोल रहे हैं। ये कहा प्रमाण से ही इत्यादि वाक्यों से कहा, प्रमाण से ही प्रमाणत्व अप्रमाणत्व वा प्रमा उत्पादन अनुपादन वित्तम। यही है, प्रयोजक होते हैं वह प्रमा का उत्पादक और अनुपादक। यदि प्रमा के उत्पादक है तो प्रमाण है, प्रमा का अनुपादक है तो प्रमाण है। यही कहा ठीक है, हमें कहते हैं अच्छा टिप्पणियां भाष्य में और रह गई, चार की टिप्पणी में कहते हैं प्रमा उत्पादन इत्यादि। प्रमा उत्पादकत्व अंतरा न प्रमाणम, प्रमा उत्पादक की उत्पादकत्व बिना प्रमाण नहीं माना जा सकता। यदि ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकते हैं तो उस वाक्य को प्रमाण नहीं माना जा सकता। हाँ अंतरा मन बिना, प्रमा उत्पादकत्व अंतरा न प्रमाणत्व घटादेर भी तत्प्रसंगात, घटादि को भी प्रमाण मानना होगा। यदि ज्ञान उत्पन्न नहीं करते तब भी प्रमाण मानना हो तो घटादि को प्रमाण मानना पड़ेगा। घटादि कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते किंतु उसको भी प्रमाण मानना पड़ेगा, प्रमा उत्पादक के बिना भी प्रमाण मानने पर। यही है, नापि तद अनुत्पादकत्व बिना अप्रमाणत्व, प्रमा उत्पन्न किए बिना अप्रमाण भी नहीं कर सकते हैं। प्रमा उत्पन्न नहीं करते हैं उस स्थिति में अप्रमाण भी नहीं कर सकते, क्यों, तो कहा चक्षुरादेर रूपादो तत्प्रसंगादि भाव, जो चक्षुरादि है ना रूपादि के विषय में, अभी रूप को ज्ञान नहीं हो पा रहा है इस काल में, चक्षु को अप्रमाण नहीं कर सकते, माने दूर में रूप है सामने नहीं है, अप्रमाण नहीं कर सकते। प्रमा उत्पन्न की नहीं कर सकते तो वो अप्रमाण भी नहीं माना जा सकता, माने चक्षुरादि से रूप का ज्ञान होना है किंतु अभी वर्तमान में विषय नहीं है तो उस स्थिति में अप्रमाण नहीं कर सकते। कहा चक्षुरादि रपि, रापी नहीं रपि है, वो मात्रा ज्यादा हो गई। आगे पांच की टिप्पणी कहते हैं स्तंभादि माँ कहा तथा सती वस्तुत्व शैव प्रमाणत्वादि विभाग, जो वस्तुत्व होता है वो प्रमाण होता है, वस्तु का निरूपण करने वाला जो होगा वो प्रमाण होगा, वस्तु का निरूपण नहीं करता तो अप्रमाण होगा, यही प्रमाण अप्रमाण का यही है बात, ये कहना है। रज्जु में रज्जु का कथन करने वाला वाक्य प्रमाण होता है और रज्जु में सर्प का कथन करने वाला वाक्य अप्रमाण होता है, ये स्थिति है। एक तो पूर्व पक्ष पूछता है किंचात इससे क्या होगा, तो किंचात छह की टिप्पणी में कहते हैं कि उपनिषद मानत्व उपयुक्तम तत्तव किम सिद्धम, हमने कहा था उपनिषद अप्रमाण है, आप कहते हैं उपनिषद प्रमाण है, तो उपनिषद में मानत्व माने प्रमाणत्व की सिद्धि में तुम्हारा क्या सिद्ध हुआ इससे, प्रमाण और अप्रमाण में आपने कहा प्रमा जनकत्व को प्रमाण कहते हैं, प्रमा अजनकत्व को अप्रमाण कहते हैं, कहा तो ये उपनिषद प्रमाण है या नहीं इसमें क्या सार्थक निकला, ये पूर्ववादी ने पूछा किंचात इसे क्या होगा, उपनिषद प्रमाण है या नहीं, यह क्या सिद्ध हुआ इसमें, तब सिद्धांत कहते हैं किंचात प्रश्न है पूर्व पक्ष का मीमांसकों का है, उत्तर देते हैं सिद्धांती उत्तर देते यदि तावत यदि तब उपनिषदो ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति प्रमाण कुर्वन्ति कथम अप्रमाणम भवेयो, यदि उपनिषद जो है उपनिषद ब्रह्मैकत्व प्रतिपदाम यदि कुर्वन्ति, यदि जीवात्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान कराते हैं करते हैं यदि उपनिषद तो कथम अप्रमाणम भवेयो, फिर कैसे अप्रमाण हो सकते हैं वाक्य, उपनिषद वाक्य यदि जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य के ज्ञान यदि कराते हैं तो अप्रमाण कैसे होंगे, कथम अप्रमाणम भवे, उस काल में अप्रमाण कैसे मानेंगे उनको, हो नहीं सकते। पूर्वादि बोलेगा न गुरबंदी एवं इति चेत, नहीं उपनिषद वाक्य माने जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य के ज्ञान नहीं करा सकते, मीमांसक बोले ऐक्य ज्ञान नहीं करा सकते, तत्वमसी आदि वाक्य परमात्मा जीवात्मा का ऐक्य ज्ञान नहीं करा सकते, न कुर्वन्ति है वही चेत नहीं कर सकते हैं, वेदांत वाक्य ऐक्य ज्ञान नहीं करा सकते, ऐसा यदि कहे तो यथा अग्नि शीतम इति, जैसे अग्नि शीत होती है ठंडी होती है, ये अपने ज्ञान के प्रमा को उत्पादन कर सकते हैं वाक्य, अग्नि तो उष्ण होती है, उष्णत्व वाले अग्नि में अनुष्णत्व बताने वाला जो वाक्य होगा अप्रमाण माना जाएगा, ठीक इस प्रकार जो ऐक्य ने द्वैत है जहां वहां पर ऐक्य बताने वाले वाक्य अप्रमाण है, उपनिषद अप्रमाण है, ये पूर्वादि ने कहा न कुर्वंती ऐक्य ज्ञान प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐक्य परक वाक्य जो आते हैं उपनिषद वाक्य प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकते, ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते, जैसे यथा अग्नि शीतम, जैसे अग्नि शीतम ये वाक्य अपने में प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकता अप्रमाण है वाक्य, उसी प्रकार वेदांत वाक्य भी अप्रमाण है प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसा यदि पूर्वादि कहे मीमांसक कहे तो सिद्धांत कहते हैं स भवान एवं बदन वक्तव्य, आप जो आप सिद्धांत कह रहे स भवान वो आप भवान एवं बदन ऐसा कहने वाले कौन, उपनिषद अप्रमाण है, ऐसा कहने वाला आपका वाक्य प्रमाण है कि नहीं है, उपनिषद अप्रमाण है करके जो बोल रहे हैं आप वो वाक्य प्रमाण है कि नहीं है, सिद्धांत ये पूछते हैं, यदि वो वाक्य प्रमाण है उपनिषद अप्रमाण है कहने वाला वाक्य तो उपनिषद प्रमाण होंगे, क्यों कि उपनिषद का जो प्रमाण्य का प्रतिषेध करेगा निषेध करेगा उपनिषद अप्रमाण है कहेगा तो अभाव को बताता है, उपनिषद के प्रमाण्य का अभाव बताने वाला आप वाक्य बोल रहे हो उसमें अभाव ज्ञान के प्रति प्रतियोगी का ज्ञान होना जरूरी है, उपनिषद में प्रामाण्य जाने बिना उपनिषद का प्रामाण्य का निषेध नहीं कर सकता कोई, घट का ज्ञान जिसको नहीं है तो घट नहीं है कह सकता है व्यक्ति, क्योंकि अभाव का लक्षण होता है प्रतियोगी ज्ञानाधीनम ज्ञान जनकत्व, प्रतियोगी के अधीन ज्ञान के अधीन प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन ज्ञान का विषय जो होता है प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व अभावश्य लक्षण, आप उपनिषद अप्रमाण है करके प्रतिषेध करने जा रहे हो निषेध करने जा रहे हो अभाव दिखाना चाहते हो, किंतु अभाव का लक्षण होता है प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व, प्रतियोगी के ज्ञान के विरोधी के ज्ञान के अधीन जो ज्ञान होगा उसका जो विषय बनता है उसको अभाव बोलते हैं न्यायिकादि, तो जैसे घटाभाव सिद्ध करने के लिए जिस व्यक्ति को घट का ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति घटाभाव सिद्ध नहीं कर सकता, घटाभाव में प्रतियोगी घट है उसके ज्ञान के अधीन होता है उस घटाभाव का, घटाभाव का विषय, घटाभाव रूप विषय का ज्ञान, ज्ञान का विषय बनता हो, प्रतियोगी ज्ञान के अधीन जो ज्ञान हो रहा है घटाभाव ज्ञान, वो ज्ञान का विषय घटाभाव है। तो यहाँ यही सिद्धांत कहते हैं। तो न कुर्वन्ती वेदांत वाक्य प्रमाण, प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकते, इसे अप्रमाण है। पूर्वादि कहे अपने विषय में ऐक्य ज्ञान नहीं करा सकते, उसका विषय ऐक्य ज्ञान है, जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य उसका विषय होता है, वो उत्पन्न नहीं करा सकते। यदि कहे जैसे यथाशीतम अग्नि, अग्नि शीतम कोई बोला वो वाक्य अप्रमाण माना जाता है, अग्नि ठंडी है ऐसा कोई कहे कोई मानेगा कोई? ठीक इसी प्रकार है उपनिषद वाक्य अप्रमाण है, ऐक्य बताने वाले वाक्य अप्रमाण है। यदि मीमांसक आकर के बोलते हैं तो वेदांति उत्तर देते हैं, स भगवान एवं बदन, ऐसा कहने वाले जो आप हैं, क्या कहा आपने कि उपनिषद ऐक्यम न कुर्वन्ती, उपनिषद वाक्य ऐक्य ज्ञान कराते नहीं, ऐसा जो आपका शब्द है, इसी शब्द के ऊपर सिद्धांत बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं ना ऐसा, स भगवान एवं बदन बद कव्य, आपको ये आप कहना पड़ेगा, आपका कहना पड़ेगा ये बात। क्या कहना होगा? उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थम भवतो वाक्यम, उपनिषद के प्रामाण्य निषेध के लिए जो आपका वाक्य है, क्या वाक्य है आपका? उपनिषद अप्रमाणम, उपनिषद मान अप्रमाण घोषित करने के लिए जो आपका वाक्य है, उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थम, उपनिषद में प्रामाण्य की प्रतिषेध के लिए, निषेध के लिए भवतो वाक्यम, आपका जो वाक्य है मान मीमांसकों का वाक्य है ये वाक्य, उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधम किम न करोति, क्या उपनिषद में प्रामाण्य का प्रतिषेध क्या ये वाक्य नहीं करता है क्या? उपनिषद न प्रमाणम जो बोल रहे हो आप, उपनिषद में प्रामाण्य का प्रतिषेध करने वाला जो वाक्य बोल रहे हो आप, ये वाक्य उपनिषद में प्रामाण्य का प्रतिषेध करता है कि नहीं करता? यदि प्रतिषेध करता है ये वाक्य, यदि प्रतिषेध नहीं करता तब तो उपनिषद प्रमाण हो ही जाएंगे, यदि प्रतिषेध करता है तो प्रतिषेध का प्रतियोगी कौन है? उपनिषद प्रामाण्य, उसी का तो प्रतिषेध करना है, तो प्रतियोगी को जाने बिना निषेध नहीं कर सकते, किसी का भी निषेध करना हो तो पहले प्रतियोगी का ज्ञान होना पड़ेगा। तो उपनिषद में प्रामाण्य का ज्ञान आपको है कि नहीं? यदि नहीं है तो प्रतिषेध नहीं कर सकते, यदि ज्ञान है तो उपनिषद प्रमाण्य हो ही गए प्रमाण, हाँ यही कह रहे हैं, ये कहा स भगवान एवं बदन वक्तव्य। इस प्रकार जो आप उपनिषद अप्रमाण कहने वाले हैं, आप प्रतिषेध करने वाले हैं, आपको कहना होगा ये वाक्य, ये बात बोलनी होगी, उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थम, उपनिषद में प्रामाण्य के प्रतिषेध के लिए भवतो वाक्य, आपका ये वाक्य है उपनिषद अप्रमाणम, ऐसा वाक्य है आपका ये जो वाक्य है वाक्य, उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधम, जो उपनिषद में प्रामाण्य के जो प्रतिषेध किम न करोति, बात क्यों नहीं करता है क्या? न करोति क्या ये वाक्य प्रामाण्य के निषेध नहीं करता क्या आपका वाक्य? उपनिषद अप्रमाणम करके जो बोल रहे हैं, उपनिषद में प्रामाण्य के निषेध करता है कि नहीं करता है वाक्य? सिद्धांत पूछ रहे हैं, हाँ न करो दिए। अग्निर्वास रूप प्रकाशन, जैसे अग्नि रूप का प्रकाश नहीं करता या कर नहीं करता, ऐसा ये वित्र की दृष्टांत दिया। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं इवार्थे शब्द, जय अग्नि इवा, बा शब्द जो है ना वह इवा अर्थ में है, अग्नि इव रूप प्रकाश कम, जैसे अग्नि रूप का प्रकाश करता है, अग्नि से रूप का प्रकाश होता है, ठीक है, प्रकार उपनिषद में प्रामाण्य निषेध करने वाला जो वाक्य है, वो वाक्य जो है आपका उपनिषद प्रामाण्य के प्रतिषेध नहीं करता क्या? वेत्री की दृष्टांत दिया, पूर्व पक्ष कहेगा अथक करोति, नहीं नहीं उपनिषद अप्रमाणम, ये वाक्य उपनिषद में अप्रमाण घोषित करेगा, उपनिषद प्रमाण नहीं प्रसिद्ध करेगा, उपनिषद के प्रामाण्य के प्रसिद्ध करेगा मेरा वाक्य, ऐसा मीमांसक बोले अथ करोति, करता है निषेध करता है, प्रामाण्य के निषेध करता है, यदि बोलता है मीमांसक कहे तो सिद्धांत कहते हैं तर यदि करोति, यदि प्रामाण्य का निषेध करता है आपका वाक्य, आप बोल रहे हैं उपनिषद अप्रमाणम, यही तो आपका वाक्य है ना, यदि उपनिषद में प्रामाण्य का प्रतिषेध यदि करता है वाक्य उस स्थिति में करोति, भवतु तदा प्रतिषेधार्थम प्रमाणम भवत वाक्यम, आपका वाक्य प्रतिषेध के लिए जो प्रयोग किया वाक्य जो है वो क्या होगा? उपनिषदाम प्रामाणम, यही कहेंगे भवतु तदा प्रतिषेधार्थम प्रमाणम, प्रतिषेध के लिए आपका वाक्य जो प्रमाण माना जाएगा, उपनिषद अप्रमाणम वाक्य को प्रमाण मानने पर भवत वाक्यम, अग्निश रूप प्रकाश को भवेत, अग्नि भी रूप का प्रकाश तभी होगा, यदि आपका वाक्य प्रमाण होगा तो अग्नि भी रूप का प्रकाश बन सकता है। दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं च शब्दों यथा अर्थ यथा, जैसे अग्नि रूप का प्रकाशक होता है तो आपका वाक्य यदि प्रतिषेध करता है तो प्रमाण माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रतिषेध वाक्य प्रामाण्य, प्रतिषेध वाक्य के प्रमाण मानने पर आप कह रहे हैं उपनिषद अप्रमाणम, इसको प्रमाण मानने पर भवती है वो उपनिषदाम प्रमाण प्रामाण्यम, उपनिषद में प्रामाण्य आएगा ही आएगा। किसी का निषेध करना है पहले प्रतियोगी को जाने बिना निषेध नहीं कर सकते। उपनिषद में प्रामाण्य ज्ञान के बिना उपनिषद के प्रामाण्य का अभाव प्रतिषेध कर नहीं सकता। तो उपनिषद में प्रामाण्य आपको ज्ञान है ना पहले ही, फिर कैसे निषेध कर रहे हो आप उपनिषद प्रमाण है करके, जब आपको ज्ञान है पहले ही। यही सिद्धांत ने कहा अत्र भवंतो ब्रुवंतु क परिहार, इसमें समाधान क्या है बताइए आप, सिद्धांत पूछ रहे हैं, आप ही बताओ भाई क्या इसमें समाधान क्या है, आप क्या समाधान हो सकता है इसका। हाँ, उपनिषद अप्रमाणम आप कहने जा रहे हो, प्रतिषेध वाक्य यदि प्रमाण है तो उपनिषद में प्रमाण हो जाएंगे, उपनिषद के प्रामाण्य स्वीकार किए बिना उपनिषद के प्रामाण्य का निषेध नहीं कर सकता। तो इसमें आप ही बताइए क्या करना चाहिए, सिद्धांत ने ऐसे कहा। आगे पूर्व पक्ष बोलेगा, टीका से देखें, टीका में कहते हैं तदेव स्फुटयितुं सामान्य न्याय आह कहते हैं, सिद्धांत बोलते हैं प्रमाण और ये जो अप्रमाण होंगे ना उक्तोत्तरत्वात् तदेव ने जिसका उत्तर दिया जा चुका है, जिस काल में अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, उस काल में क्रियाकारक आदि का अभाव हो जाता है, कोई कर्मकांड भी वहाँ काम नहीं करते हैं और सृष्टि आदि वाक्य की काम नहीं करते। ये तो पूर्व काल की बात है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने से पूर्व काल की बातें हैं सभी सृष्टि आदि कर्मकांड आदि। ये सिद्धांत का तात्पर्य है, ये तात्पर्य सिद्धांत का। तदेव स्फुटायित उसी वाक्य को स्पष्टीकरण करने के लिए सामान्य न्याय सामान्य युक्ति देते हैं, माने प्रमाण में प्रमाणत्व अप्रमाणत्व के निश्चय किससे करना, प्रमा अप्रमा के द्वारा निश्चय करना। यदि प्रमा उत्पादक है तो प्रमाण मानना, प्रमा उत्पादक नहीं तो अप्रमाण मानना, यही कहना चाहते हैं। नौ दस की टिप्पणियाँ हैं, नौ में कहा उक्तोत्तरत्व में जिसका उत्तर दिया जा चुका है, क्योंकि मीमांसकों ने कहा था उपनिषद वाक्य अप्रमाण है, यदि प्रमाण मानेंगे तो कर्मकांड का विघातक होगा और स्वार्थ का भी विघातक होगा, सृष्टि आदि का विघातक बनेगा। एकमेवा द्वितीयों रहेगा तो कहाँ सृष्टि रहेगी, एकमेवा द्वितीयों होने पर कहाँ कर्म कर पाएगा व्यक्ति, अनेक से होते हैं कर्म, तो सारा का विघातक है वो, इसलिए अप्रमाण है, उनका कहना यही है। हाँ, अर्थवाद वाक्य है वेदांत वाक्य, ये उनका कहना है। वही जो सिद्धांत ने जो युक्ति बताई थी 229 पृष्ठ में जो बताई थी कि जब एक विवादित ऐसा ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ होगा, उस काल में क्या होगा कि वाक्यार्थ ज्ञान काल में ही उसको ये हो गया है, सर्वाकांक्षा निवृत्ति हो गई, कुछ किसकी भी आकांक्षा नहीं उस काल में। अब जब एकत्व में गया, एकत्व में किसकी इच्छा होगी, जब अपने से भिन्न कोई हो तो चाहे, एकत्व में जाने के बाद में सर्वाकांक्षा निवृत्ति, काशी अभिकांक्षा धातु है, इच्छा अर्थ में धातु है काशी धातु, कोई भी अभिकांक्षा नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती उस काल में, माने इच्छा का विषय नहीं है उस काल में, जब एकत्व भाव में बैठेगा उस काल में इच्छा का विषय नहीं है, विषय के बिना इच्छा नहीं होती है, यही है, इसी को बताया उन्होंने। सामान्य न्याय क्या है तो दो इसमें कहते हैं, दस नंबर में कहते हैं प्रमाण अप्रमाण सामान्य लक्षण, प्रमाण और अप्रमाण का सामान्य एक लक्षण बताते हैं, क्या है, प्रमा उत्पादक को प्रमाण मानना, प्रमा अनुत्पादक को अप्रमाण मानना, यदि ज्ञान उत्पन्न करता है तो प्रमाण मानना, और वेदांत वाक्य यदि ज्ञान उत्पन्न करता है तो प्रमाण मानना पड़ेगा, यदि ज्ञान उत्पन्न नहीं करता तो नहीं मानना प्रमाण, वो बाद में विचार करेंगे, पहले प्रमाण और प्रमाण का लक्षण बता दिया सिद्धांत ने कहा। ठीक है, हमें कहते हैं अच्छा स्वार्थे प्रमा उत्पादकत्व अभावे प्रमाण इच्छन्तम प्रत्यह, स्वार्थ अपने विषय में प्रमा उत्पादकत्व अभाव विज्ञान के उत्पादकत्व के बिना भी प्रमाण प्रामाण्य मानने इच्छा करने वाले के प्रति सिद्धांति बोलते अन्यथा कहा, अन्यथा क्या, यदि अपने विषय में प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं फिर भी उसको प्रमाण मानने पर क्या स्थिति आती है, अन्यथा चेत स्तंभादि नाम प्रामाण्य प्रसंगात शब्दादो प्रमेय, शब्दादि ज्ञान के प्रति स्तंभादि को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, यदि अपने स्वार्थ में प्रमा उत्पादन नहीं करने पर भी प्रमाण मानने पर स्थिति आ जाएगी, ये सिद्धांत ने बताया था। अच्छा टिप्पणी में स्वार्थे यार की टिप्पणी स्वप्रमेय, अपने विषय में अपना विषय में भी प्रमा उत्पादक नहीं कर सकते तब भी प्रमाण मानेंगे तो स्तंभ आदि को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, शब्द आदि के ज्ञान के प्रति स्तंभ से शब्द का ज्ञान होगा मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आगे कहते हैं यथोक्त प्रयोजक प्रयुक्तम प्रामाण्य अप्रामाण्यम वा इति यस्तस्मिन् पक्षे किं फलति इति पृच्छति। यथोक्त प्रयोजक प्रयुक्तम माने प्रमा उत्पादकत्व और अनुत्पादकत्व, प्रमाण और प्रमाण के लक्षण होने पर भी प्रामाण्य अप्रामाण्यम वा इति यस्मिन् पक्षे इस पक्ष में किं फलति क्या निकलेगा, वेदांत वाक्य अप्रमाण में क्या निकलेगा, ये 13 की टिप्पणी है ना 12 की। वस्तु तो उपनिषदि किम आया थी, ये उपनिषद में क्या आया, इससे प्रमाण और प्रमाण के लक्षण करने से उपनिषद में क्या आया, हम तो उपनिषद और प्रमाण करके बोल रहे हैं, हमारे लिए वो उत्तर वो दे ना आप, उसके विषय में क्या आया ये पूछा उसने, किंचाता करके मीमांसक ने पूछा है ये कहा। अब सिद्धांत ही उत्तर देंगे, ठीक है, ऐसे बोलते हैं तत्र किम उपनिषद स्वार्थम बोधयंती न, उपनिषद अपने विषय का ज्ञान कराते कि नहीं कराते, उपनिषद का विषय क्या है ऐक्य, उपनिषद का विषय जीवात्मा परमात्मा ऐक्य है, वो ज्ञान कराते कि नहीं कराते, सिद्धांत पूछ रहे हैं तत्र किम उपनिषद स्वार्थम बोधयंती न, अपने विषय को ज्ञान कराते या नहीं करवाते, इति विकल्प ऐसे विकल्प करके दो विकल्प करके आद्यम अनुत्य दूषयति, पहले वाला पक्ष को लेकर के तो यदि स्वार्थ का ज्ञान कराते हैं तो कैसे अप्रमाण मानोगे, दोष देते हैं वाक्य में, वेदांत वाक्य अप्रमाण करके बोलने वाले के प्रति पहला वाला पक्ष है, यदि वेदांत वाक्य अपने विषय का ज्ञान कराते हैं तो फिर अप्राण अप्रमाण कैसे बोलोगे आप, उसका निषेध करते हैं। ये कहा 13-14 की टिप्पणियां हैं। 13 में कहते हैं माना मानयोर उत लक्षण सती, प्रमाण और अप्रमाण का लक्षण बता दिया, प्रमाज उत्पादकत्व प्रमाणम, प्रमाण उत्पादकत्व अप्रमाणम, मान और अमान माने यहाँ प्र लगा देने से प्रमाण अप्रमाण हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। माना मानयो माने प्रमाणा प्रमाणयो, प्रमाण और प्रमाण में उक्त लक्षणत्व ये लक्षण है, प्रमा उत्पादकत्व प्रमाण से लक्षण, प्रमाण उत्पादकत्व अप्रमाण यही तो है, ऐसा मानने पर कहा। 14 में कहा स्वप्रमेय प्रमाण जनयंती नवा, एक वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्य अपने प्रमेय में अपने विषय में उसका विषय ऐक्य है, माने एक में अद्वितीय विषय है उसका, उसमें ज्ञान उत्पन्न कराते या नहीं कराते, ये सिद्धांत ने पूछा। और यदि कराते हैं तो दोष देते हैं, क्या दोष देते, तुम्हारे वाक्य में दोष है, क्या वाक्य उपनिषद अप्रमाण में इसमें दोष है, यदि प्रमाण उत्पन्न करें तो प्रमाण हो जाएंगे, फिर अप्रमाण कैसे होंगे। एक दूषयति 6 नंबर की टिप्पणी इस तरफ, तद अप्रामाण्यम दूषयति, माने वेदांत में जो अप्रामाण्य कहा था तद माने उपनिषद, उपनिषद अप्रामाण्यम दूषयति, यदि उत्पन्न कराते हैं अपने विषय में ज्ञान कराते हैं उपनिषद तो फिर उसमें अप्रामाण्य का दूषण करते हैं सिद्धांत, अप्रामाण्य कैसे होगा, प्रमाण रहेंगे वो, यही कहा। यदि इत्यादि भाष्य में कहा था यदि तावत उपनिषदों ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति प्रमाण कुर्वंती कथम अप्रमाणम भवेयु, यदि उपनिषद वाक्य जो है उपनिषद जो है ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति प्रमाण, ब्रह्मैकत्व रूपी ज्ञान रूपी जो प्रमा है, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, ज्ञान शब्द तो प्रमा अप्रमा दोनों में प्रयोग होता है, संशय ज्ञान में प्रयोग होगा, मिथ्या ज्ञान में भी ज्ञान बोला जाता है, किंतु प्रमा कहने से यथार्थ ज्ञान, उसको प्रमा शब्द से बोला जाता है, माने ज्ञान शब्द तो कहीं भी प्रयुक्त हो जाता है, यथार्थ यथार्थ दोनों में ज्ञान ज्ञान आ जाता है, किंतु प्रमा शब्द लगने से यथार्थ ज्ञान। यदि तावत उपनिषदो ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति प्रमाण कुर्वन्ती, यदि उपनिषद जीवात्मा परमात्मा की एकत्व ज्ञान रूपी जो प्रमा यथार्थ ज्ञान है उसको उत्पन्न यदि करते हैं तो कथम अप्रमाण भव्य, कैसे अप्रमाण होंगे, फिर कैसे बोलोगे आपकी वेदांत उपनिषद वाक्य अप्रमाण है, कैसे बोलोगे आप, ये सिद्धांत कह रहे हैं। ठीक है, हमें देखें द्वितीय उत्थाप्य निराकर होती द्वितीय खंड, द्वितीय मत क्या है, ज्ञान उत्पन्न नहीं करते उपनिषद वाक्य, ज्ञान उत्पन्न नहीं करते, ये द्वितीय पक्ष है, पूछा था सिद्धांत ने, दूसरा पक्ष यही है, उसको उस द्वितीय पक्ष को लेकर के खंडन करेंगे आप सिद्धांती, न कुर्वन्ती इति चेत पूर्वादि बोलेगा वेदांत वाक्य अपने विषय का ज्ञान नहीं करा सकते, इसलिए अप्रमाण है। जैसे यथा अग्नि शीतम इति, जैसे अग्नि शीतम कोई बोलता हो, कोई ये वाक्य है अग्नि शीतम, ये वाक्य अपने विषय का ज्ञान नहीं करा सकता, प्रमाण उत्पन्न नहीं करा सकता, अप्रमाण है। अग्नि शीतम, अग्नि तो उष्ण होती है, कहाँ अग्नि उष्ण है कहाँ शीत है, अप्रमाण है। ठीक इसी प्रकार वेदांत वाक्य अप्रमाण है। यदि पूर्व पक्ष बोले तो सिद्धांत पूछेंगे स्थिति में। ठीक है, हमें कहते हैं अग्निर यथा शीतम न करोति तथा उपनिषदो भी ब्रह्मैकत्वे प्रमाम न कुर्वन्ति वदन्तं प्रति प्रतिबंध ग्रहो न युक्तो अनुभव विरोधात इति आशंका। यदि पहले भाष्य में देख रहा, जब पूर्वादि ने कहा कि मीमांसा ने कहा न कुर्वन्ति एव वेदांत वाक्य माने ऐक्य ज्ञान नहीं करा सकते, जैसे अग्नि शीता भी बोला जाए वाक्य अपने विषय का ज्ञान नहीं करा सकता, इसी प्रकार कहे तो सिद्धांत ने पूछा स भवान एवं वदन, ये जो ऐसा आप कहने वाले वाक्य हैं वेदांत वाक्य प्रमाण उत्पन्न नहीं कर सकते, प्रमाण उत्पन्न नहीं कर सकते, अप्रमाण है ऐसा कहने वाले जो आप हैं। वक्तव्य आपको ये कहना होगा, अब तो या वक्तव्य अब तुम्हारे द्वारा ये कहना पड़ेगा, उत्तर दो हमें। उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थम, उपनिषद में प्रामाण्य के प्रतिषेध के लिए भवतो यद वाक्य, आपका जो वाक्य है क्या वाक्य है उपनिषद माने अप्रमाण है कहना चाह रहे हो आप, प्रामाण्य निषेध के लिए वाक्य बोलते हो। उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधम किम न करोति, उपनिषद में प्रामाण्य का प्रतिषेध नहीं करता है वाक्य क्या? हाँ यथा न करोति एव अग्निर्वाह रूप प्रकाश रूप प्रकाशम, जैसे अग्नि जिस प्रकार रूप का प्रकाश नहीं करता क्या? इस सिद्धांत ने पूछा पूर्वादि का अर्थ करोति, नहीं नहीं मैं हमारे वाक्य प्रमाण वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं है ऐसा ज्ञान कराएगा, प्रामाणिक प्रतिषेध कराता है हमारा वाक्य, पूर्वादि ये बोले तो सिद्धांत कहेंगे यदि करके बोलेंगे, इसकी टीका लेना है आगे। ठीक है, हमें कहते हैं अग्नि यथा शीतम न करोति, जैसे अग्नि ठंडी होती है माने शीतम न करोति, अग्नि यथा शीतम न करोति, जैसे अग्नि शीत नहीं करती है उष्ण करती है, ठीक इस प्रकार तथा उपनिषदों भी ब्रह्मैकत्व प्रमाण नुकुर्वन्ति। जो ये वेत्री की दृष्टांत दिया उसी प्रकार उपनिषद भी ब्रह्मैकत्व प्रमाण नहीं कर सकते हैं, ये आपके वाक्य है। अच्छा बदंतम प्रति, मैं ऐसा जो बोल रहा हूँ मेरे प्रति आप जो दोष देने चाह रहे हैं, पूर्वादि पूछ रहा है ऐसे बदंतम प्रति माम मेरे लिए माने मीमांसक बोल रहे हैं, ये सात सात की टिप्पणी में कहा इस बात को, माम मेरे प्रति आप जो बोल रहे हैं प्रतिबंध ग्रहो न युक्त, तत्काल जो वाक्य पकड़ने वाली जो युक्ति है ना उसको प्रतिबंध ग्रह बोलते हैं, तत्काल उपनिषद वाक्य प्रमाण करते ही नहीं करते, प्रमा उत्पन्न करते कि नहीं करते, यदि नहीं करते बोलना है आपका वाक्य उपनिषद अप्रमाण में वाक्य है, प्रतिबंध ग्रह बोलते हैं इसको, आठ नंबर की टिप्पणी में कहा इसको प्रतिबंध माने तुल्य युक्ति या दोषोद भावना, प्रतिबंध युक्ति है समान युक्ति लेकर के दोष दिखाना, जो हमने कहा वही युक्ति में पकड़ करके हमें दोष देना, इसको कहते हैं प्रतिबंध ग्रह, यही है तस्या ग्रह माने प्रतिबंधी युक्ति का ग्रह है, उद्भाव ग्रह माने उद्भावनीयत्व ने स्वीकार उद्भावन करके स्वीकार करना, यही पूर्वादि कह रहा है। बदंतम प्रति प्रतिबंधी ग्रहो न युक्त, ऐसा प्रतिबंधी स्वीकार करवाना ठीक नहीं, अनुभव विरोध, अनुभव का विरोध होता है वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं, प्रमाण उत्पन्न नहीं कर सकते, अनुभव का विरोध है, ये मीमांसक कहे तो ये शंका है उनकी। उत्तर देते हैं आगे नौ की टिप्पणी में कहा प्रतिवादी वाक्य से प्रतिवादी हैं या अद्वैतवादी प्रतिवादी हैं, वादी है मीमांसक, पहले वो बोलेगा बाद में बोलने वाला प्रतिवादी होता है। प्रतिवादी वाक्य से आपका जो वाक्य है वेदांती का वाक्य प्रतिवादी वाक्य से उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेध कारकत्व अभाव, उपनिषद में प्रामाण्य के प्रतिषेध का कारकत्व का अभाव, प्रतिषेध नहीं कर सकता है कहना चाह रहे हैं आप, यह अविधान से अनुभव विरुद्धत्व, ये जो कथन आपका है उपनिषद वाक्य उपनिषद अप्रामाण्य का इसके प्रतिषेध का अभाव को कथन करना यह अनुभव का विरोध है, प्रमाण का अभाव सिद्ध करता है, वेदांत वाक्य प्रमाण घोषित नहीं करता है, यदि प्रामाणिक होगा ऐक्य प्रमाण मानेंगे यदि वेदांत वाक्य के विषय को, तो सारा कर्मकांड समाप्त हो जाएंगे और उपनिषद का अर्थ समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इतना बड़ा दोष आने वाला है ऐके मानने पर, यदि अहम ब्रह्मास्मि में पहुंच गया कुछ भी नहीं बचा एकमेवाद्वितीय में, तो कहाँ कर्मकांड के लिए साधन कहाँ रहा, अनेक होकर के क्रिया होती है। और सृष्टि वाक्य समाप्त हो जाए तो वायु माने भूतान जाए ये न जाता न जीवन दे आदि वाक्य कहाँ लगाएंगे सृष्टि वाक्य, कहाँ भूत पैदा ही नहीं, भूत ही नहीं तो कहाँ पैदा होना, कहाँ रक्षा होना, कहाँ प्रलय होना। तो वेदांत वाक्य को प्रमाण मानने पर इतना अनुभव का विरोध है ये पूर्व पक्ष कहे, तो सिद्धांत आगे बोलेंगे। टिप्पणी और है, उपनिषदों ब्रह्मात्मकत्व प्रमाजनकत्व अभाव अनुभव विरोध आदि, ये पूर्ववादि बोल रहा है। उपनिषद में जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य का अनुभव मानने पर ना, प्रमाजनकत्व मानने पर, कि प्रमाजनकत्व का अभाव का अनुभव होता है, प्रमाजनक नहीं कर सकते वो, ऐसा प्रमाजनक का अभाव का ज्ञान हो, इसका विरोध है आपके कहने में। ये मीमांसक की ओर से शंका किया तो उत्तर देते, यदि कहा भाष्य में, यदि करो तू करोति, यदि वेदांतम अप्रमाण्य जो प्रतिषेध करता है आपका वाक्य, सिद्धांत कह रहे हैं आप कह रहे हैं वेदांतम उपनिषद अप्रमाणम, ऐसे जो आपका वाक्य प्रतिषेध कर रहा है, यदि करोति भवतु तदा प्रतिषेधार्थम प्रमाणम, चलो प्रतिषेध के लिए प्रमाण आपका वाक्य, वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं है, ये जो बोल रहे हैं प्रतिषेध के लिए आपका वाक्य प्रमाण मानेंगे प्रमाणम। अग्निष्ठ रूप प्रकाश को भवे, उस काल में अग्नि भी रूप का प्रकाशक होगा। ठीक है, हमें कहते हैं तरही स्वार्थे प्रतीति जनकत्वात् मद वाक्य से प्रामाण्य विषय, तो पूर्वादि मीमांसक कहते हैं स्वार्थ में प्रमिति है मेरे वाक्य में, उपनिषद अप्रमाण में इस वाक्य में प्रमा ज्ञान उत्पन्न करा दिया मेरे वाक्य में, उपनिषद अप्रमाण में वाक्य मेरा है मीमांसक कह रहे हैं, उसमें स्वार्थ में प्रमिति उत्पन्न कर दिया, स्वार्थे प्रमिति जनकत्वात् मद वाक्य से मेरा जो वाक्य है उपनिषद अप्रमाणम, कौन सा वाक्य मेरा है उपनिषद अप्रमाणम, ये वाक्य है प्रामाण्यम से आदि, इस वाक्य में प्रामाण्य हो, ये शंका की आगे उत्तर देते हैं सिद्धांति। तरही में दश की टिप्पणी है, मद वाक्य से यथोक्त प्रतिषेध प्रमापकत्व सति, मेरा वाक्य जो है उपनिषद अप्रमाणम मेरा वाक्य है, मीमांसा कह रहे मेरे वाक्य में उक्त प्रतिषेध प्रमापकत्व, उस प्रकार जो वेदांत वाक्य प्रमाण में मैं प्रतिषेध कर रहा हूँ, इस वाक्य पे मापक होने पर भी ये सिद्ध हो जाने पर, यह ऐसा हो जाने पर हाँ फिर क्या होगा, मेरा वाक्य में प्रमाण्य आ जाए, तो सिद्धांत कहते हैं प्रतिषेध का प्रतिषेध वाक्य प्रामाण्य, यदि प्रतिषेध वाक्य प्रामाण्य है उपनिषद अप्रमाणम जो बोला जा रहा है, तो अप्रमाणम निषेध किया जा रहा है उपनिषद के प्रामाण्य का निषेध, जो निषेधान अभाव प्रामाण्य नहीं है, अभाव अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान पहले कारण होता है, यदि प्रतियोगी का ज्ञान नहीं तो अभाव ज्ञान नहीं हो सकता, तो प्रतियोगी का ज्ञान, प्रतियोगी कौन है, उपनिषद प्रामाण्य है उसका निषेध करने जा रहे हो, तो उसका ज्ञान आपको है कि नहीं, यदि है ज्ञान तो कैसे फिर अप्रमाण हो गए उपनिषद को, यदि घट का ज्ञान है फिर घट नहीं है कैसे बोलोगे आप, तो उपनिषद प्रामाण्य यदि स्वीकार कर लिया फिर उपनिषद अप्रमाण्य कैसे बोलोगे आप, ये सिद्धांत ने कहा। अच्छा उपनिषद में यही कहा, ठीक है, हमें कहते हैं इसको उपनिषद अप्रामाण्य भवत वाक्य अप्रामाण्यम, उपनिषद अप्रमाण होने पर क्या होगा, आपका वाक्य भी अप्रमाण होगा, यदि उपनिषद में प्रामाण्य जाने बिना ही आपने उपनिषद अप्रमाणम बोला है तो आपका वाक्य भी अप्रमाण हो जाएगा, उपनिषद को जाना नहीं आपने और उपनिषद को जाने बिना ही उपनिषद अप्रमाणम बोल दिया आपने, तो ये वाक्य कहाँ सार्थक होगा, माने प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है जिसको, अभाव ज्ञान कैसे दिखा पाएगा, ये सिद्धांत कह रहे हैं उपनिषद अप्रामाण्य, यदि उपनिषद अप्रमाण होने पर तो भवद वाक्य अप्रामाण्यम, आपका वाक्य भी अप्रमाण हो जाएगा, उपनिषद अप्रमाणम भी वाक्य अप्रमाण हो जाएगा, और तत्प्रामाण्य और आपका वाक्य यदि प्रामाण्य है, उपनिषद अप्रमाणम वाक्य यदि प्रमाण है तो उपनिषद प्रामाण्यम दुर्वारम, उपनिषद में प्रामाण्य भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अभाव ज्ञान के लिए प्रतियोगिता के ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान हो नहीं सकता, प्रतिषेध करने जा रहे उपनिषद प्रमाण करके, तो उसके लिए पहले प्रतियोगी रूप से उपनिषद प्रामाण्य स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको, तो प्रामाण्य स्वीकार किया तो फिर कैसे प्रमाण नहीं बोलोगे आप, ये सिद्धांत ने कहा। साम्य प्राप्ति, जो समता प्राप्त हो गई दोनों में, उपनिषद अप्रमाण होने पर आपका वाक्य भी अप्रमाण होगा, और आपका वाक्य प्रमाण है तो उपनिषद भी वाक्य भी प्रमाण होगा। साम्य प्राप्त होने पर व्यवस्थापक समाधिर वक्तव्य, इसमें व्यवस्था करने वाले समाधान आपको ही कहना पड़ेगा, क्या आपका विचार है। सिद्धांति पुत्र मीमांसक से ये भाष्य में कहा था, अत्र भवंतु ब्रुवंतु कह परिहार, आप ही लोग कहिए इस विषय में, आप ही बताइए क्या समाधान होगा। यदि वेदांत वाक्य अप्रमाण है तो आपका वाक्य भी अप्रमाण होगा, यदि आपका वाक्य प्रमाण है तो वेदांत भी प्रमाण होगा, तो इसमें आप ही समाधान बताइए क्या है। इस सिद्धांत ने कहा 11-12 की टिप्पणियां हैं। 11 में कहते हैं वाक्यत्व विशेषा, जब आपका वाक्य प्रमाण है तो वाक्यत्व तो वेदांत में भी है, यह भी प्रमाण होगा। यदि वेदांत वाक्य अप्रमाण है तो आपका वाक्य भी अप्रमाण होगा, ये कहना है। 12 की टिप्पणी, व्यवस्थापक मैंने मदवाक्यमेव प्रमाणम न उपनिषद इति व्यवस्था कर, मेरा वाक्य ही प्रमाण है, उपनिषद वाक्य प्रमाण नहीं, इसमें व्यवस्था के लिए कोई शब्द आपको कोई आपको कुछ कहना होगा इस विषय में, क्या उत्तर है आपके पास इसका। इस सिद्धांत ने कहा ठीक है, से देखिए द्वितीयम उत्थाप्य निराकृति, ये तो हो गया है ठीक है, हो गई ना, हो गया ठीक है, हो गया अच्छा। आगे की टीका, उक्तमेव अर्थम चौद्य समाधिभ्याम विषय दे, ये जो विषय बताया गया विषय था ना, उपनिषद अप्रमाण है करके पूर्वादि बोल रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं उपनिषद प्रमाण है ही कह रहे हैं, प्रमा उत्पन्न करने वाले को प्रमा कहते हैं, प्रमाण माने जाता है, उपनिषद प्रमा का उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए प्रमाण है, सिद्धांत का अभिप्राय है। उक्तमेव अर्थम 13 के टिप्पणी में कहते हैं इस बात को, साम्य प्राप्ति रूपम समता है, यदि वेदांत वाक्य अप्रमाण है तो आपके वाक्य भी अप्रमाण है, क्यों, वेदांत वाक्य में अप्रमाणम कहने के लिए वेदांत वाक्य में प्रामाण्य पहले सिद्ध होगा, यदि प्रामाण्य नहीं है तो आपका वाक्य भी अप्रमाण होगा, और आपका वाक्य यदि प्रमाण है, उपनिषद अप्रमाण प्रामाण है, तो वेदांत उपनिषद वाक्य भी प्रमाण है, यही उक्त अर्थ है, इसी को ही उक्तम एवं अर्थम चौद्य समाधिभ्याम विषदि, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, चौद्य माने प्रश्न है, समाधि उत्तर है, इसके द्वारा विस्तार करते हैं। ननु करके पूर्व पक्ष पूछता है, मीमांसक की ओर से प्रश्न है, ननु अत्र प्रत्यक्ष मदवाक्य मदवाक्य उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्तिर अग्नौत रूप प्रकाशन प्रतिपत्ति प्रमाह। ननु अत्र माने इस विषय में, समाधान के विषय में, प्रत्यक्ष मदवाक्य उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति, प्रत्यक्ष है मेरे पक्ष में, मीमांसक कहेंगे मदवाक्य मेरे वाक्य में, मम वाक्य मदवाक्य समास करने पर ऐसा हो गया, अस्मद रहेगा आगे षष्ठी का लुक हो जाएगा ऐसा, तो तुमाब एक वचन सूत्र लग जाएगा, तो आदेश हो जाएगा, उत्तर प्रत्युत्तर पदवेश लग जाएगा, मपर्यंत भाग को आगे जाकर के ये हो गया, आगे जो शेष अध भाग होता है उसको यह अत आदेश हो जाता है, मत बन जाएगा, मम वाक्य मदवाक्य, मीमांसा कहते मेरे वाक्य में प्रत्यक्ष है उपनिषद प्रामाण्य प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति, प्रत्यक्ष है उपनिषद प्रामाण्य के प्रतिषेध करने वाला ज्ञान, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान है मेरे पास, जैसे अग्नौच रूप प्रकाशन प्रतिपत्ति प्रमा, जैसे दृष्टांत है ये चौ शब्द यथार्थ में है, रूप अग्नि में रूप प्रकाशन के ज्ञान जिस प्रकार है, अग्नि में रूप प्रकाशन करने का काम है, इसी प्रकार मेरे वाक्य में वेदांत का उपनिषद में ऐक्य का प्रतिषेध करने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये पूर्वादि मीमांसक की ओर से प्रश्न आया, यही है टिप्पणियां। मद वाक्य 3 की टिप्पणी है ना, उपनिषद स्वप्रमेय प्रमाण न जनयंती, मद वाक्य मेरा वाक्य ये उपनिषद स्वयं माने अपने विषय में ज्ञान नहीं करा सकते, ऐक्य ज्ञान कराएंगे तो सारा काम भ्रष्ट हो जाएगा, कर्मकांड का लोप हो जाएगा, वेदांत का अर्थ लोप हो जाएगा, सारे सृष्टि आदि का अभाव हो जाएगा, ऐक्य ज्ञान मानने से इतना खतरा है, यही है उपनिषद स्वप्रमेय प्रमाण न जानती इति मदवाक्य, मेरा वाक्य यही है मीमांसा कह रहे हैं, क्या है कि उपनिषद जो है ना वो अपने विषय में प्रमा उत्पन्न नहीं कर सकते, ये मेरा वाक्य है, ये कहा। 4 में कहा चौ शब्द अवधारण के लिए बोल दिया, आगे कहते हैं भाष्य में सिद्धांत ही कहते हैं आप, कस्तरी भवता प्रद्वेषः, फिर आपका द्वेष प्रकृष्ट द्वेष क्यों हमारे साथ, जब आपका वाक्य माने वेदांत वाक्य माने उपनिषद प्रमाण नहीं कर सकते बोलते हो, तो उपनिषद में प्रामाण्य को समझ करके कर रहे हो कि अप्रामाण्य जान करके। उन्होंने कहा मेरे में तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उपनिषद वाक्य ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा कहा। तो कहते हैं उस स्थिति में सिद्धांत कहते हैं कस्तरी भवता प्रद्वेष, विशेष द्वेष आपका क्यों फिर इसमें, सिद्धांत कह रहे हैं ब्रह्मैकत्व प्रत्यय प्रमाण प्रत्यक्षां कुर्वतीषु उपनिषत्सु उपलभ्यमानासु, कहते हैं जीवात्मा परमात्मा के एकत्व के प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाले उपनिषद के उपलब्धि होते हुए फिर आपका ये द्वेष क्यों, उपनिषद वाक्य अप्रमाण ही करके ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसा प्रद्वेष विशेष द्वेष क्यों हो रहा है आपके साथ, आप क्यों द्वेष कर रहे हो इस वाक्य में हमारे ऊपर, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कस्तरी भवता प्रद्वेष, फिर विशेष द्वेष क्यों आपके साथ आपके पास से। ब्रह्मैकत्व प्रत्यय प्रमाण जीवात्मा परमात्मा की एकत्व ज्ञान है उसको प्रत्यक्षाम कुर्वती इशु उपनिषदसु उपलभ्यमानासु, प्रत्यक्ष करने वाली उपनिषदों के उपलब्धि होने पर, प्रत्यक्ष करने वाली उपनिषद है जीवात्मा परमात्मा ऐक्य का प्रत्यक्ष कराने वाली उपनिषद वाक्य को होते हुए आपके प्रद्वेष क्यों कि उपनिषद वाक्य अप्रमाण है ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते, ये द्वेष क्यों आपका, ये सिद्धांत कहा। प्रतिषेद अनुपत्ते, ऐसा निषेध करना ठीक नहीं है, वेदांत वाक्य अपने विषय का ज्ञान नहीं करा सकते, जो उपनिषद के रहते रहते जीवात्मा परमात्मा को ऐक्य बताने वाले उपनिषद के होते हुए ऐसा प्रद्वेष करना ठीक नहीं, प्रतिषेध अनुपत्ते निषेध करना ठीक नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे। क्यों हल है, पुरवारी कहेगा ठीक है ज्ञान तो कराते हैं, ज्ञान होने पर भी फल नहीं है उसका, निष्फल है वेदांत वाक्य जन्य जो ज्ञान होगा ज्ञान का फल नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष शंका करे मीमांसक की ओर से, इसलिए हम उसको प्रमाण रहित मानते हैं, फल नहीं दे तो क्या प्रमाण है, ज्ञान होने पर भी फल नहीं दे सकता वो, तो सिद्धांत कहते नहीं फल है। शोक मोहादि निवृत्तिश्च, शोक मोहादि की निवृत्ति जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ज्ञान का फल है। क्यों हम ब्रह्मास्मि में व्यक्ति जाएगा तो शरीर भाव से ऊपर जाएगा, वो शरीर भाव से ऊपर होगा तो फिर शोक मोह आदि नहीं करेगा, शोक मोह इसके लिए वो शरीर को लेकर होता है तादात्म्य करके, जब तादात्म्य से ऊपर उठा होगा उस काल में कहाँ शोक कहाँ मोह, तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपस्थित ऐसा वास्तव उपनिषद सप्तम मंत्र में बोल के आए। शोक मोहादि निवृत्ति से प्रत्यक्षम फलम, ये प्रत्यक्ष फल है शोक मोहादि की निवृत्ति, ये ऐक्य ज्ञान का फल, किसका ज्ञान, उपनिषद जन्य जो ज्ञान है ऐक्य ज्ञान उसका फल है, उपनिषद वाक्य जन्य ज्ञान का फल है। शोक मोहादि निवृत्ति सब प्रत्यक्षम फलम कहा। और ब्रह्मैकत्व प्रतिपत्ति पारपरिजनितम इति अवचाम, और ब्रह्मैकत्व जो ज्ञान होना है वो परंपरागत है, शोक मोहादि का जो निवृत्ति है वो तो प्रत्यक्ष फल है, और जीवात्मा परमात्मा के जो ऐक्य होना ज्ञान होना है वो परंपरा से होना है, वो परंपरा के बाद परंपरा ज्ञान है, ये साक्षात फल है शोक मोहादि की निवृत्ति, उपनिषद वाक्य जन्य ज्ञान का साक्षात फल है शोक मोहादि की निवृत्ति। क्यों शरीर भाव से जो ऊपर हो जाता है कहाँ शोक कहाँ मोह, शरीर के साथ तादात्म्य करके शोक मोह होता है, वेदांत वाक्य शरीर से ऊपर कर देता है, तो प्रत्यक्ष फल है। और ब्रह्मैकत्व तो प्रतिपत्ति जो जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य है वह पार्यम परिजनितम परंपरा से उत्पन्न ज्ञान है, वो फल है वो। इति अवोचाम, हम पहले बात कह चुके हैं कहते हैं भाष्यकार, ये बात हम पहले बोल चुके हैं, माने उपनिषद वाक्य जन्य ज्ञान का फल है, प्रत्यक्ष फल तो शोक मोहादि की निवृत्ति है, और परंपरा जन्य फल है जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य ज्ञान, ये हम पहले कह चुके हैं, हम वयम अवोचाम हम बोल चुके हैं कथन कर चुके हैं। ये कहाँ कहे 230 पृष्ठ में है, टिप्पणी में 229 देंगे, 29 नहीं 30 में मिलेगा। क्या कहा है वहां, किंबा न पश्यसी शोक मोह भयादि संसार दोष निवृत्तिम संसार बीज दोष निवृत्तिम विज्ञान फलम, ऐसा हमने बोल दिया पहले कहते भाष्यकार 230 पृष्ठ में है। किंबा न पश्यसी, क्या तुम ये देखते नहीं हो, मैंने मीमांसकों को कहा था वहां भी किंबा न पश्यसि, इसको क्यों तुम देखते नहीं हो तुम क्या? अविद्या शोक मोह भयादि संसार, जो अविद्या शोक मोह भयादि जो संसार है उसका बीज जो है ना, बीज क्या है? अज्ञान बीज, दोष निवृत्ति फल। अज्ञान रूपी जो बीज है, बीज रूपी दोष है, उसके निवृत्ति फल है आत्मज्ञान का फल, उपनिषद वाक्य जन्य ज्ञान का फल, विज्ञान फलम। ये विज्ञान फल हम पहले ही कह चुके, अवोचामः भाष्यकार कहते हैं, हम पहले कह चुके ये बात को, 230 पृष्ठ में है बात, ये भाष्य की पंक्ति है वहाँ, पहले हम कह चुके हैं कहते हैं, 230 पृष्ठ में मिलेगा। टिप्पणियाँ देखें, एक नंबर टिप्पणी कहते हैं, प्रत्यक्षम माने शोक मोहादि निवृत्तिश्च प्रत्यक्षम फलम। माने वेदांत वाक्य का पूर्वादि की संख्या थी, वेदांत वाक्य जो है ना ज्ञान तो कराते हैं अपने विषय का, ऐके ज्ञान कराते हैं, किंतु फल नहीं है उसका, इसलिए उसको अप्रमाण माना जाएगा। फल नहीं तो क्या प्रमाण मानना उसको, ये पक्ष लिया था वो पक्ष भी ठीक नहीं है, फल है ये, क्या फल है तो कहा प्रत्यक्ष फल है शोक मोहादि की निवृत्ति, क्योंकि सुषुप्ति में शोक मोहादि नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम शरीर से ऊपर हो गए, वो स्वाभाविक रूप से गए, कारण शरीर से अलग तो नहीं हुए, फिर भी जब स्थूल सूक्ष्म शरीर से ही ऊपर होने पर भी शोक मोह की निवृत्ति होगी तो तुरीय अवस्था में कहाँ शोक मोह होगा? ऐक्य ज्ञान में जाके बैठेगा जब, अज्ञान विशिष्ट काल में भी शोक मोह नहीं है, सुषुप्ति में अज्ञान है वहाँ, कारण शरीर का अभाव नहीं है, फिर भी शोक मोह की निवृत्ति है, तो वो अज्ञान को भी पार कर गया होगा जो, तो वहाँ कहाँ शोक मोह हो सकता है, अभाव है। तत्र का मोह शोक एकत्व अनुपस्थित, जो एकत्व भाव में गया, द्वैत भाव से ऊपर उठा, कहाँ शोक कहाँ मोह? ये शरीर के साथ तादात्म्य होने से शोक मोह होता है, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य होने से शोक मोहादि होता है, यही है। टिप्पणी में कहा, यथा अग्निर दाहात प्रत्यक्षम फोटाख्यम फलम, जैसे अग्नि से जलने पर, दाह से, अग्नि के दाह से, जलन से फोट नामक प्रत्यक्ष फल है, फोड़ा उठा आ जाता है, गाऊ बन जाता है, प्रत्यक्ष फल है, अग्नि से जलने पर प्रत्यक्ष फल है, स्फोट हो जाता है, गाऊ हो जाता है, प्रत्यक्ष फल है, ठीक। और यथाच मंत्रौषधि मंत्रौषधादि प्रयुक्तिया विषादि निराश, जैसे जहर किसी ने खा लिया हो, मंत्र के जैसे सांप के जहर झाड़ते हैं, अमू झाड़ते हैं, बिच्छू का जहर झाड़ते हैं, लोग झाड़ते हैं, जहर झाड़ने वाले मंत्र होते हैं, औषधि के प्रयोग से, मंत्र के प्रयोग से ये विषादि की निवृत्ति, खंडन का, विषादि की समाप्त करना, ये प्रत्यक्ष फल है, दूसरा दृष्टांत दिया। यथाच उदपा उदकपानाद अजीर्णे तद्वस्ती, अजीर्ण होने पर भोजन ज्यादा कर लिया, अजीर्ण अवस्था में गया तो जल के पान करने से उसका नाश होगा, अजीर्ण का नाश होगा, प्रत्यक्ष फल है। ये तीन दृष्टांत दे करके बोलते हैं सिद्धांत, तीन दृष्टांत दिया, क्या क्या? जैसे अग्नि के दाह से जो उत्पन्न हुआ था स्फोट, घाव आ गया था, फोड़ा हो गया था, वो फल प्रत्यक्ष फल है, अग्नि से जलने पर ऐसा फल हो जाता है। और दूसरा दिया, यथाच मंत्र औषधादि प्रयुक्त या विषादि निराश, जैसे मंत्र औषधादि के प्रयोग से विषादि का समाप्त, विषा जहर आदि समाप्त हो जाते हैं, फल है। यथाच उदक पानाद, जल के पान से अजीर्ण, अजीर्ण अवस्था में भोजन ज्यादा किया, अजीर्ण हुआ, अपच हो रखा है, उस अवस्था में उदक पाना, जल पान से, जल पीने से, तद दोस्ती माने अजीर्ण दोस्ती, प्रत्यक्ष फल है, अध्यक्ष प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष फल है। तद्वत उसी प्रकार उपनिषद वाक्य जन्य ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल है, वहाँ शोक महादि का अभाव हो जाता है, प्रत्यक्ष फल है। एक दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं, पारंपरिक इति अवोचामा है ना, कहाँ कहाँ तो 229 पृष्ठ लिख दिया, गलती हो गई है, 230 पृष्ठ में है वो पंक्ति, भाष्य में आप देखेंगे 229 में नहीं मिलेगा, 230 में मिलना है पंक्ति। क्या पंक्ति है वहाँ? किंबा न पश्यसि अविद्या शोक मोह भयादि संसार बीज दोष निवृत्ति विज्ञान फलम, ऐसा हम कह चुके हैं 230 पृष्ठ में, ये भाष्य का आपने कहा, ये भाष्य में पृष्ठ, इस भाष्य के पृष्ठ में है वो पंक्ति, ऐसे पंक्ति का माने क्या तुम्हें वो तुमने क्यों नहीं देखते हो इसको, सिद्धांत कह रहे थे वहाँ मीमांसकों को कह रहे थे, क्यों नहीं देखते हो इसको कि अविद्या शोक मोह भयादि संसार बीज, जो अविद्या शोक मोह भयादि का जो भयादि संसार है उसका जो बीज है, बीज रूपी दोष अज्ञान, उसके निवृत्ति फल है, एकत्व ज्ञान का फल अज्ञान की निवृत्ति। जब कारण नष्ट हो गया, अज्ञान चला गया, फिर कार्य संसार नहीं रहेगा। यदि तंतु जला दिया तो पट जल गए, अपने आप जल जाते हैं, पट को जलाने की जो आवश्यकता नहीं, तंतु को जला दो पट जल जाता है। कारण को नाश करने से कार्य का नाश स्वतः हो जाता है। संसार निवृत्ति करना हो तो पहले संसार के मूल का नाश करो। संसार का मूल है अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान, तो उसका नाश करना है। किससे होगा? वह अपने स्वरूप के ज्ञान से होगा, अपने स्वरूप के ज्ञान से होगा अज्ञान का नाश। अज्ञान नाश हुआ, संसार अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं संसार के लिए। इतने बड़े संसार को एक एक करके कब तक नाश करते रहोगे? संभव नहीं है। इसलिए मूल को खत्म समाप्त करो। मूल समाप्त होगा सो ही सब समाप्त हो जाएगा। मूल है अज्ञान। किसका अज्ञान? अपना स्वरूप का अज्ञान, जिस कारण से सर्पराज की कल्पना हो रही है। जैसे रज्जु के अज्ञान से सर्प की कल्पना होती है, हमारे अपने स्वरूप के अज्ञान से संसार की कल्पना है, शोक मोहादि संसार की कल्पना है। तो अपने स्वरूप के ज्ञान प्राप्त करे, संसार अपने चला जाएगा। यही है प्रत्यक्ष फल है अविद्या आदि का, शोक मोहादि का नाश। यह हमने पहले कह दिया है ये बात को, ये बात स्वीकार कर रहे हैं। तस्मात उत्तरतात्, इसलिए इस विषय में वेदांत वाक्य जनित, वेदांत वाक्य से ज्ञान नहीं होता, ये बात भी नहीं है। ज्ञान होता है प्रत्यक्ष, सारी श्रुतियाँ एकत्व तो ज्ञान प्रतिपादन करने वाली श्रुति से ज्ञान होता है। और ज्ञान का फल नहीं है ये बात नहीं, ज्ञान का फल भी है। इसलिए तस्मात उत्तरतात, जिसका उत्तर हम पहले दे चुके हैं, वेदांत वाक्य प्रमाण है, और तज्जन्य ज्ञान भी होता है और उसका फल भी है, प्रमाण है। उत्तरत्वात् उपनिषदम प्रति अप्रामाण्य शंका तावन नास्ति, उपनिषद के प्रति अप्रामाण्य शंका नहीं कर सकते। उपनिषद प्रमाण है, तज्जन्य ज्ञान होता है, ऐक्य ज्ञान होता है, और फल भी है। ऐक्य ज्ञान का फल शोक महादि की निवृत्ति और जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य हो जाना, फल भी है। एक कहा टीका है थोड़ी, प्रतिषेधम अंगीकृत होता। अभी तक तो पूर्वादि ने जो प्रतिषेध किया था ना, वेदांत वाक्य अप्रमाण है ऐसा कहा था, उसको स्वीकार करके तुष्य तो दुर्दन न्याय होता, सामने वाला खुश हो जाए, उसको स्वीकार करके कहा था कि वेदांत वाक्य अप्रमाण है करके आप बोल रहे हो, तो वेदांत वाक्य में अप्रमाण का, प्रमाण का निषेध कर रहे हो, वो निषेध प्रमाण है कि नहीं? यदि निषेध प्रमाण है तो वेदांत वाक्य प्रमाण है, क्योंकि निषेध करने के लिए प्रतिज्ञा ज्ञान होना जरूरी है। ये जो अभी तक की बात यही थी, ये कह रहे हैं, ये टीका भी बोल रहे हैं। प्रतिषेधम अंगीकृत होता, पूर्व में जो कहा गया पूर्व भाष्य में, पूर्वादि ने जो कहा था प्रतिषेध कहा था ना, वेदांत वाक्य अप्रमाण है, उसको स्वीकार करके माना था तुष्य दुर्दन न्याय से, ऊपर ऊपर से स्वीकार करके। चौदह की टिप्पणी में यही कहते हैं, यहाँ ये कह रहे हैं प्रद्वेष अनुपत्ति इति संबंध। आगे कहते हैं उक्ता प्रद्वेष अनुपत्ति, आपका विशेष या द्वेष होना संभव नहीं, एक यह ले आके रखना चाहते हैं आगे, ये संबंध कर रहे हैं। प्रद्वेष भाष्य में यह है, आगे अनुपपत्ति में ले जाके संबंध करना कहते हैं। अच्छा आगे बोलते हैं, तथा च अभ्युपगमवादे न, अभ्युपगम है सामने वाले के बातों को स्वीकार करके कहा था पूर्व में, अभ्युपगमवादे न त्वदवाक्य, तद्वाक्य जब प्रतिषेध में स्वीकृत है, आपके वाक्य जन्य जो प्रतिषेध है, वेदांत वाक्य अप्रमाण है करके प्रतिषेध है, उसे स्वीकार करके सा उगता है, ये पहले कहा था। अब कहते हैं अधुना, अब क्या कहना चाहते हैं? तब कहते हैं अधुना यथोक्ता, यथोक्ता उपनिषद उपलम्बे सती, इस प्रकार के उपनिषद की उपलब्धि होने पर, कैसे उपलब्धि है उपनिषद की? भाष्य में कहा था इसको, कद्वेषो भवत प्रद्वेषो भवत कह ब्रह्मैकत्व प्रत्यय प्रत्यय प्रमाण प्रत्यक्षाम कुर्वती, ब्रह्मैकत्व जो ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष कराने वाली श्रुतियाँ हैं, कुर्वती सु उपनिषत्सु उपलब्ध बानासु, सारे उपनिषद जो उपलब्धि होने पर, फिर विशेष द्वेष क्यों आपका उपनिषद के ज्ञान नहीं करा सकते करके। पूर्वादि कहता है उपनिषद उपालम्ब सदी सिद्धांति के भाग, तस्य निर्वाकाशत्वात् प्रद्वेष अनुपत्ति, इसलिए वो जो आपका उपालंब है वो निर्वकाश है, इसलिए द्वेष करना ठीक नहीं कहा। तस्य माने चार की टिप्पणी में कहा इधर, प्रतिषेध से जो प्रतिषेध है ना वह निर्वकाश है, आपका वेदांत वाक्य अप्रमाण करके प्रतिषेध नहीं कर सकते आप, कहा प्रतिषेध अनुपत्य, आप जो प्रतिषेध कर रहे हैं वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं, वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं प्रतिषेध है, वो ठीक नहीं है। क्यों? साक्षात उपनिषद उपलब्ध है, आत्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान कराने वाले उपनिषद उपलब्ध है। एक ठीक है, उपनिषद उत्थायादियो वैफल्या तासाम अमानता इतिहास पूर्वाधिकार है। उपनिषद जन्य उपनिषद वाक्यों से ज्ञान तो होता है, ऐसे ज्ञान होगा, किंतु फल नहीं है उसका, तो फल न होने पर भी अप्रमाण हो जाता है। ज्ञान हो फल न हो कि किस काम का वो अप्रमाण है, ये पूर्वादि का कहना था। उपनिषद उत्थाया माने उपनिषद से उत्पन्न जो है, धिया माने बुद्धि वृत्ति ज्ञान है वह, वैफल्या विफल है, क्यों? ज्ञान का फल है नहीं, उपनिषद जन्य वाक्य जो ज्ञान कराएगा ऐके ज्ञान उसका फल नहीं है, इसलिए अमानता, इसलिए वो तासाम अमानता माने उपनिषदाम माने जो वेदांत वाक्यानाम तासाम वेदांत वाक्यानाम अमानता, उपनिषद वाक्यानाम अमानता इति आशंका या पूर्वादि ने शंका कर दी। उपनिषद तथाया पांच की टिप्पणी में कहते हैं उपनिषदाम अनुत्पत्ति रूपा प्रामाण्य अभावेपि, या पहले ये लगाना कहते हैं उपनिषद में अनुत्पत्ति रूप प्रामाण्यत्व का अभाव तो नहीं है, माने उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते इस बात नहीं, ज्ञान तो उत्पन्न करते हैं किंतु फल नहीं है उनका। इसके टिप्पणी और है, द्विविधम ही अप्रामाण्यम पूर्वादि मीमांसा कहते हैं दो प्रकार के अप्रामाण्य होता है, अप्रामाण्य दो प्रकार का होता है, क्या? प्रमाण अनुपत्ति प्रयुक्तम, ये तो ज्ञान उत्पन्न न करे अप्रमाण है, जो जो वाक्य ज्ञान उत्पन्न नहीं करता तो वाक्य अप्रमाण है, जैसे शीतम अग्नि अग्नि शीता कोई शीतम बोलता हो अप्रमाण है। उत्पन्नाया तस्या वैफल्य प्रयुक्तम, ज्ञान तो उत्पन्न हो गया फिर भी उसको विफल हो कोई फल नहीं मिलता हो वो भी अप्रमाण माना जाता है। तो यहाँ उपनिषद वाक्यों से ज्ञान तो होता है हम ब्रह्मास्म में किंतु फल नहीं है इसलिए अप्रमाण है, ये पूर्वादि की शंका है। तो इसके शंका होने पर सिद्धांत कहा शोक, कहा शोक मोहादि निवृत्ति से प्रत्यक्षम फलम, शोक मोहादि की निवृत्ति प्रत्यक्ष फल है, उपनिषद वाक्य जन्य ज्ञान का फल है ही है, जब ऐक्य भाव में जाएगा शोक मोहादि की निवृत्ति हो जाती है, प्रत्यक्ष फल है ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं एकत्व प्रतिपत्ति स्थावत आपात न जायते, जो एकत्व ज्ञान जो है ना परोक्ष रूप से ज्ञान होगा, शास्त्र से ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान होगा पहले शास्त्र से होगा, शास्त्र के माध्यम से होगा, आपात माने ऊपर ऊपर से होना, भीतर से अभी इतनी दृढ़ता नहीं होती उसकी। एकत्व प्रतिपत्ति स्थावत आपात न जायते, ज्ञान तो होता है तत्त्वमसी कहने के बाद सुनने के बाद अहम ब्रह्मास्मि होगा किंतु दृढ़ नहीं होता, वो दृढ़ नहीं होता तो आपात न जायते, आपात न छह की टिप्पणी में कहते हैं आपात का अर्थ परोक्षात्मना अप्रामाण्य ज्ञान अनाशकंदिता इत्यर्थ इति यावत कहा। परोक्ष रूप से ज्ञान होगा ऊपर ऊपर से होगा, अप्रामाण्य अनाशकंदिता, अप्रामाण्य ज्ञान के आस्कंद में संबंध नहीं, जिसमें अप्रामाण्य ज्ञान का संबंध नहीं है, इस रूप से ज्ञान होगा ऊपर ऊपर से ज्ञान होगा ये कहा। साच जो एकत्व प्रतिपत्ति है, एकत्व ज्ञान है जो ऊपर ऊपर से हो गई है शास्त्रों के माध्यम से हो गए, वो साच विचारम प्रयुज्य, विचार को प्रतिपादन करके विचार करेगा मनन करेगा उसके बाद तत्त्वमसी वाक्य सुना अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हुआ ऊपर ऊपर से हुआ तो अभी दृढ़ नहीं हुआ है, उसके बाद विचार करने लग जाएगा कैसे मैं ब्रह्म हो सकता हूँ, विचार साच सामान्य जो प्रतिपत्ति है ज्ञान है वह विचारम प्रयुज्य, विचारम सात की टिप्पणी में कहते हैं विचारम माने श्रवणाख्यम, श्रवण करके श्रवण रूप विचार, और प्रयुज्य में आठ की टिप्पणी में कहते हैं संपाद्य विचार संपादन करके, श्रवणादि संपादन करके मननादि द्वारा दृढ़ी भवती, वो जो प्रतिपत्ति शास्त्रों के द्वारा पहले जो ज्ञान हुआ था ना दृढ़ हो जाता है ज्ञान, अदृढ़ था पहले अब बाद में दृढ़ हो जाता है, यही है दृढ़ी भवती। सा पुनर् वो जो प्रतिपत्ति है वेदांत वाक्य जनित जो ज्ञान को प्रतिपत्ति शब्द से बोला सा बोल रहे हैं, सा नव की टिप्पणी में कहते हैं इसको सा दृढ़ीभूता अप्रामाण्य ज्ञान अनाशकंदिता, वो दृढ़ी जब हो जाता दृढ़ हो जाता जो प्रतिपत्ति ज्ञान जो दृढ़ हो जाता है जब अप्रामाण्य ज्ञान के संबंध जिसमें नहीं है अनाशकंदित है, आस्कंदित माने संबंध अनाशकंदित है, अप्रामाणिक ज्ञान का संबंध नहीं जिसमें ऐसा सा पुनर् अशेषम शोक शोकादि कम अपनयति, वो जो प्रतिपदि ज्ञान है वेदांत जन वाक्य के जो दृढ़ हो जाने पर, अहम ब्रह्मास्मि दृढ़ होगा तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी शेष न बचे संपूर्ण अशे शोकादिकम अपनयति, शोक मोहादि का नाश कर देती है ज्ञान, वो ज्ञान ऐसा काम करता है। इति पारंपर्य जनितम फलम, शोक मोहादि के फल क्या होगा, पारंपर्य जनितम फलम द्रष्टव्यम, परंपरा से जन्य फल यही है, यही है। स्वार्थे प्रमाजनकत्वाद उपनिषदाम प्रामाण्यम इति उक्तम उपसंहृति, स्वार्थ में अपने विषय में प्रमाजनकत्व वेदांत वाक्य में है, इसे उपनिषद वाक्य प्रमाण है, ये जो कहा था इसका उपसंहार करते हैं, समापन करते हैं। तस्माद कहा, तस्माद उक्तोत्तरत्वात्, हमने उत्तर दे चुके हैं इसका पहले 230 पृष्ठ में उत्तर दे चुके हैं हम। तस्माद उक्तोत्तरत्वात् उपनिषदम प्रामाण्य, उपनिषदम प्रति प्रामाण्य अप्रामाण्य संज्ञा तावन नाती, उपनिषद के प्रति अप्रामाण्य संज्ञा नहीं है, प्रमाण है। समय हो चुका है, ये रखते हैं, आगे फिर करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।